قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت صلى الله عليه وسلم حديث مفهوم شين كألفاظ تقريبا همشتا كما وانتا اي مفهوم معنى شين كهر كسي كرمضان مبارك قيام بكا بمنظور رضا الله جل شانه وبمنظور ثواب ثوابك الله باكا رمضان قيام توكا براي قيام كنندگان رمضان مقرر فرمانتا اي گزشتہ گناہ معاف ہوا. وہ ہمیں مفہوم حدیث شریفی دربارہ سیام رمضان یہ قیام رمضان ہے آ سیام رمضان ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. ہر کسی رمضان مبارک روچگا بداری ہم برائے اللہ ذو الجلال بارگاہ ثواب انتظارہ اللہ تعالیٰ روچگ وزامن ثواب بدا و ایمانا ان ایمانی چونکہ بے اللہ ایمانی یارتا ہما ایمان ایا وادار کن کہ اللہ پاک حکمانی دستورانی سر عمل بکن از جملہ آ حکمہ یکی رمضان مبارک ہے صوم و روچگ دارا گن کہ اللہ پاک امر فرمائیتا ہمیں ایمان ایا وادار کن بیشی کے آ شخص رمضان روچک بھی بھی و ایمان و انتظار ثواب ایا وادار کن کہ رمضان شپانی قیام بکن ان رمضان مبارک قیام مفہوم تھا آئیے حقوق ادائیگی روچگا وتی و عبادتا وتی پاک سازی کنک چ گناہاں دوری اختیار کنک چ غیبتا چ تہمتا دروغا حراما و وتی قول و فعل آچ ناجائزین کاراں حفاظت کنگ و ادا ای مفہوم رمضان مبارک شپانی عبادت تراویح بجا جا رگیں ہما پہ ان کے مسلماناں روچان روچگ داراں با ضوابط روچگ رعایت کنا شپانی عبادت قیام و یعنی ہمیں تراویح کے وانگ بھی علماء فرمانا کہ اسی ان کی زگ پور اسراب اسی رمضان ہے قیام ہمیں تراویح وانا گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہودی یادی کے مدینہ منورہ رمضان روچا ورا گئے واجہ شلاق جا اس تی بدبخت میں تفلان روچے گا تو علیہ مسلمانوں پیش دارگا و آنا بد عادت کرنے گا تو روچک برگے گرتو کہ دیر اللہ تعالیٰ جل شان ہوئے حقوق رعات کرنے من لوٹوں چھے اسے یہ برداشت کرنو کہ کسانی کے از راہ تنبلی گرچہ در مقابل پاکیم بی نمازا بی دینا ہمیں چو ہم گوش بلو چنگا چھے کورین چمہ ترمپی عرص باز ہیں ہمیں کسانی کے مثلا رمضان شپاں یا جو میں تاہم اشارہ ہوئی ہے برے کہ بعضی عمدن یا در جمع مسلمان او تمنا شرکت کنا کہ حشت رکات یا دہ رکات واران تو پلا دیم دیم در بن چ مسیتا یعنی آیانا آموزش دے کہ بچارے ماہم میں تو رسگین ہے کہ مارا تنبیہ کان ہے کہ مارا ملامت کان ما حشت رکات کو رہا ہوگی شما ہم بروی حشت رکاتا من شی سرا ایک مثال ہے ہندا قدیم زمانہ گشتی انگریزان جاندری یا جنینانی چھتو شنگ کو پاکستان آمولکان کی پیسر شاہی حدگان چمیشن ملکا کہ وہ تھی جاندرینان شیا دوکانان سر نندے جنینانا گوشتے آدگرہ ہم بلی سردری اور جاندری ہم چو عادت کنا اسی مندیر عشقتا کہ بعضی چیشان عمدن اکار کنا یعنی با ہم دیگا کہ نندہ ہمیں گمراہیں گروہ شان نہ سلفیہ نہ شان غیر مقلدہ شان بیدینہ یہ خوب بزانے و خدا چی بیدینی نجات بدا سلفی بتعبیر بعضی میں بزرگان یا گروہی چی اہل سنت ہیں فرقہ سلفیہ یا گروہی چی اہل سنت والجماعت ہیں اسی یا حجت اللہ البالغے شرح رحمت اللہ الواسعی تہا نوشتہ ہی برا کہ اہل سنت مشہورین گروہ مذہبی چاری مذہبہ و پنجمی مذهب چوبی که دراتا همی سلفی یعنی این حمل سلفی که هم سلفی اما قدیمی زمانه شانش محدثین گوشته اهل حدیثش گوشته علامه ابن حزم ظاهری بودتا امام داود ظاهری بودتا و یه گروه مردم ها اشان بودتا غذا یه سلفی هم فرماندهش جز اهل سنت هم و آکسته نکه یه کار کنه تمسخور کنه لوتن که کم کم ما با روشی بیدینیه رواجا کم کم نمازان کم کنه و بعد از آی ادامه بده همین روش آوتی که مردم وقتی که چه آمیه یا روتی کم کنام بود چه شریعت هر کار روی حکمتانه بعضی رواتان یا تا که مردم نفلان نمازینان رعایت بکن تاکه سنتان بلی محفوظ هم سنتان انجام بدن تاکه فرزانی حریم حفاظت ببین ایشان چند چوبی به قول ما شما نزانو شما اصطلاح من لحتی لبزان سربازی لبزان ما همی حصارا چیا که گوشیم درحچانی دور برا ما گوشیم پل درحچان پل لکنن پل آمی چه دیوارا لحتی رندی زمانان درحت که پردار بودتا شمی لگارانی برنجانی گلا خشتا زورتش سنگ دیوارش کتن بودی باغان دور برا مدینه شریفه شانش عربی تا وشتا حائط مچش که دور برا دیوار بودتا می ملکان قدیم استطاعت کمی بودتا با شنگ و پیش و لوٹ مچانی یک حساری کتا گیش که پس مروا آ زراعت مورا آ باغا مورا اشی ما وشتا پل پل لیشی علماء مثال داتا که یہ پرز مهمترین عبادتی دینه اللہ تعالی دین روکن قرار داتا مثلا نمازهای فرض تمام چیزن چیزن روچا فرضی ها نفلی ها صحابی ها سنتی ها اشان درست ها یہ درجہ چوبی نفلانی سنتانی فرضانی ہمیں پہم بپہم ہے کہ فرض ہما مهمی چیزیں که وسط حفاظت کنگ لوٹی آئیے پشتا سنتان پلن فرضانی بعد سنتانی پشتا نفلی نماز یا نفلی عبادت آیا پل همه سنتانی ظاهر اگر پسی دوز بی پی پل ورگا روتی دیگرانی پل سبزیان برو با یا درحچان بگو جی یا دوزی برو نحالان بگو جی دیگر جای با تا ای دو پل سه پل پشتا ها با اصلی جاگه ها نرسی یا با مشکل برا بزگ بی تود برسی در که یکی گندی تی رویت کنگ بی ای سارقی ای دوزی خیانتکاری لذا شیطان اولا چاری که ای اصلی پل پروشک نبی تو کودا پرزانی دست رسی پرزانی دوزی نبی اور چیه کم پیسرا همه نپلان ترکنگا دلا آسان کن و یه نپلی نمازا تو نش کزنم اللہ آنگو مردم کن سوابی رسی نکن گناگار نبی تو کم کم عادت کن نپلانی ویل دیگا یه پل پروشت یه پل که پروشت نو آپ آب پسانا دوزانا که همی پلا پشتا داشته گتا این پل و نیه نه نو دوز که اول سرا سرا ماندن و سنتانی پلا نبلی که ویل داتن گوشه ایشا سنتا پرزو نه ایشا سنتی نمازا ایشا پرزی نمازو نه تو شان اگه مکنه چی بیزن با حدیث ایتا سنتا دوسته کسما سنتا مؤکدا مثلا دوازده رکات شبان روزا مؤکده این سنتا دوازده رکات سنت ہے مؤکدہ یعنی تاکید بوتا گا ایشانا کہ دو رکعت فجر سنتانا صوبے نماز پیش دو رکعتانا و شش رکعت زہر نماز چار پیسر ہیں چار رندے ہیں شش دو ہشت اسورا سنت مؤکدہ نہیں اسورا پیش کسی پیسر اسورا نماز اسورا رند میں مذہبہ نفل جائز نہیں بغیر قضائی نماز جائز ہیں تاروش نرابطہ بردگا جنازہ جائز ہے نفل اثر پرزان رند میں نزدیکا جائز ہے نہیں حتی اگر کسی تواب کو بیت اللہ یہاں اثر نماز پرزوانتر نفلانا گرچہ آن حکمان واجب ہیں کہ تواب رند کانتش بلی ایتی مجاز نہ بکانتش رند آکھ مغرب بو بکانتش یہ حشت رکعت بوتا مغرب ہے پر نماز رند دو رکعت سنت مؤکدہ ایت دہ رکعت عشاء نماز رن در رکعت سنت مؤکدہ چند بوتا دوازدہ حدیث آیا تھا کسی یہ دوازدہ رکعت شبان روز کا اللہ تعالی جنت ہے اپنی اپنی مزد ایدان من یادنا ہم اضافہ کرو اور نخرا ہر کسری بندگ بھی بنائی دے گی بھی ہر کسی عشان موانی کسی عشان موانی اللہ تعالی قیامت روچہ حق کر لی دے اللہ تعالی حق کر لگ ہر کسی ساگت کن اور سینہ کا سفر بکن حکلنا اللہ تعالی، اللہ تعالی خطاب اتابنا، حکل نام عربی اتاب حکل اتاب اتابنا اللہ خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مساگی فرمانتی وقت اللہ تعالی خطاب کن اے عیسیٰ تو اشتہ اشانہ کہ تراتی ماتا معبود قرار دیں غیر اللہ، حضرت عیسیٰ چٹالا سیدھی بیہوش بھی کبھی اور اتاب کے سنگتن کا نو وقت کے آ تدبیر سر اکارا کنانا شیطان کہ نو سنتانا ویل دیانی آ اتاب ہے مستحب بھی مستحق بھی رند براوشی یہ پرزا ہاں واد وادی مردم ویل بدا چی بھی جنا شیطان ہنچو چدا پادکان ادھن اندینی چدا پاد نو ادا اشانا شیطانا فرماتا ہیچ شاکیش یعنی من وقت کا ممکن ہے من خوب توضیح دا برا شما شما چو بچارے کہ حضرت عمر آپ کے سے مطابقہ یہودی حقل دے گا کسی کے من گاہ گائی ہمیں حبر کروں اس پر حضرت عمر آہ بر مثال میں نزدیکہ شن دگلا دی مردمہ من اگم آگے اندی ہنچو نام مسافرت ہے گے رو جو سرا رسی چو ہرا دپا ساکے کا آپ ہوا مو دیتے گا چو ہمشان چینشترین ہمشان آیان کشانشترین مباد ہمیں دیتے گا چو من نام مسافر ہے ایران شہر امی چک سر ہمیں کہن ازمانہ قبل از چاہ بارے گا کہن آپ ازمان کہن آنی جوانی قرآنی تمیز ہے کسی بنایا تھا صحب سر آپ بیوان ہے نہیں صحب رمضان ہے سواہی آ من ناکو لوگ ہم نزی کی ہم کہن دیمی گزی دراتون ڈالنا چاہ رہا ہے کہ زمین شاہ چمسی سن دے سرینی اس پیتی ہیں نیسی آنی من یاد نہیں دیمان ہنچو بزام تون لگبتا ہم یہ جو آپ تے چگئے جو سرا دستی دور داتا چو خیر پیما دب سکتا آپا ہم اندھا آپ ہوا سات بارے ہفتے نہیں میں ہشتے صوبے نو ایش شمت جس کے ہم بکت تو کہ ہنو بنام مسافرات چھے دکا پوشت کان تیس کوئی پوشتا گوشی تیس جندہ چاہ بارے گا ہمیں پوشتا چاہ سارگار ہو گوشی روچک دارا حرام ہے کلام تر بگیری روچک حرام ہو نو انگار پرس بوگی انگار ناپل بوگی پاک دیکھ آٹک حرام بکتا مسافر ہے رب کلام طرف روشی یہ چھے کیسے ہی بو یہ چھے حرامی بو تو کہا ہنو کہ حرام ہے گور کدی کی دار ہے نو لاتے میں ہمشہ نے مثال داتا ہم حضرت تمہارا یہودی ہاں کل در لٹ جا نو را اشانی بس سری بور رہتے گا بلنو ہمشہ ہم اکوم آباد کیا یہ نہیں مگا اور میں نے شو ہم یہ جنی آدم آ یہ ما تو حرام ببکش ہیں یہ بار بات بزانا مسئلے کہ مثلا مدتا مخصوصا مدتا من نام پاش بوتا مجاب رحمہ گوشتا آج جنینی کہ ہمیں قرص جلو گیری و رمضان مہا توری معذور ہے مبی روچہ کہ ہم بداری یہ روچہ کی نبوتا روچہ کی بدالہ بداری ہر کسا گوشتا میں پیسان یہ لامکتا دروگی بس من گوشتا ہر کا یہ قرص وات آ معذور نبو روچہ کی داشت روچہ کی قبول لیں نو میں جنین آدم آ من گوشتا بچا با آیا آ خبیصان مقایسہ بکنے گو یہ مسلمانی جنین آ اشان برای شکر میں روچہ قضا مبی و مار رندا کے مردم ہم دب پچے مار ہاں نفس شیطان نہیں کہ مار روچک بیدارے شان چیئے کہنا رمضان ماہ بھی چرگن ہزار تغلا کہنا کہ معذور مبا روچکا داشکت بکنا گرنبا مردمانی کا حور رمضان ماہ رمضان فضیلتی دے گرے رمضان اجری دے گرے حضرت علی حضرت ابو حریرہ حدیثی طرح موجود ہے کسی رمضان یر روچی بوا تورین آئی بدل پہ حکین سالہ سی سد شاست روچ بغیر رمضان بیداری ہمیں یکی روچکے فضیلتاں جہاں نہ گرے بھی عذرا گبار دی نو میں مسلمانی جنینار ہزار یک بہانہ ہیلہ عد کنا کہ ما یعنی بہانہ خیر کہ ما معذور میں بھی ما بھی نماز میں بھی میں بھی روچک میں بھی کہ رندت مردمان دب پچھیں میں نفس نیلی ما ہم ورین قضا دارا کے مشکل ہے بعض اچھی ساتھ ہوں کہ شما پارگی قضا نہ داشتا کن وقت نہ رستا نو شام بکشے نامرد تر از نامردان وقتی کے یعنی آدم با یہ تغلا کوشش کن کہ رمضان روچہ قضا مبی ولو با درمان ورگیں دا خورس جلوگیری ورگیں ورش کہ رندہ مشکل ہیں وہ شما کہ ہنو کو مسافرت روی ہے یا روچہ ہنو یہ جلسے ہی کاغذ یا فلان ہیں جلسے فلان مردم یہ وہ مجھے پیچھے یہ آئے تو ہم بسیجی کے من کر رہے کاغذ یا مجھے مجھے پیچھے یہ آئے ہنو ما وہ روچہ گئی ما گیشش میں روچہ گا مبی شما جلسے ہم بھی آئیں شما وطا و پروانی تو یای پتو بیچی گره گا اما چیه نامی گیشین زر گره مسافرت نوا حق مسافرت این چیه جبل آئے ہیں معمولیات تو دی معمولیت زرانی پی گره شوم و ما را بد بحث مزد گره کرو ساعت چار جلسه تیم ساعت چار مردم دب بوجی اندر گی جی ما مریض ہیں درمان مرمانا ہوتے کہ چنی ہے جا کرنے کہ میں دب بوجی یا دانگی نایا ہمیں درمانا یا پرگی ما دب ہوتے کہ ریچی ہم دب بوجی سمے شومی کہ ہنو سمے ہاتے کے مردما یا مردما دی جائے دعوت کنے کہ بھائی فلان جا دعوت مہم مارکیٹ مہم دعوت بات چرو چھا مہم تیرے نہ رب تو ہے کون کو نہ رب تو چلو اذا ہم نہ رب تو چیک نے اللہ جلسے تو کہ ہاں میں جلسہ تراوی ہیں میں جلسہ روچک دار ہیں میں جلسہ روچوں واپس گئے میں مریض ہوں میں سب آتا زہر واپس ہوں رات رات ہر گھر کے وقت کے تو جمعہ سے پلانی یہ تھی دیدار مگر دیدار نہیں دیدار نہ لوٹھی ان ہر چیز دیدار کال کہے گا ٹیم مدت پیسی گیا کنسل من ملاقات نہ کرنا ای دارن ہر چیز ملاقات ہر قسم میں دیدار عاشق ہیں رمضان ای دارن میں دیدار بگن رمضان ہے دیدار بھی نہیں ہاں اترو شیطانی بہانہ ارکو تگا مردمہ وات شیطانا خدا بڑتے ہیں شانا شیطانا رہا لوٹا شیطانا دیگر آہاں بارد یہ ہنچی شیطان پارٹی یہ مسجد تاس حج ترکت کن در زبری دیگر ہنچی دیگر یہ رب تاچ شیر آب شیعہ قسم نکوشت قسم اللہ مدنے کو مہا حج ترکت کن دیگر پیرو یہ درو شیطان گروہ شانا شر جہوی آرے پچک رمضان ماہ رمضان ماہ عبادت ہے گیا مروچی صحبہ نماز آران ودکا من فضائل نماز آوان تا میں وانا کو مرچان زیادہ نماز صوبہ فجر نماز راند مسجد خضرا حضرت محمد بن سماعہ رحمت اللہ علیہ یکی از محدثین بزرگوار ہوتا اور یہاں جو تو مردمان پہ مچ دور حال اس کو تگا ہمیں غیبت کنوکانی دروغ بندانی حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ بارے بدگمان یہ روچی قدرت کی لوچی یعنی میں کی ہدایت تھا بد اعتقادیات چی ایک صالحیہ دور کنانی یہ واجہ سرکہ واجہ مجلس نجی کا ادا کرنے امام اعظم دریائی دی علم سبحان اللہ عاشق ہو چنان چسپے کہ جو چیئے موہرے نائسرہ لچی دوری دور ببینان دور کنے گھن نبی شاگرد بو امام اعظم رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف ہے امام محمد ابن حسن رحمت اللہ علیہ مجمعین ہے یہ واجہ بارے حضر شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ فضال نماز تھا نوشتا کہ 120 سال 106 سال اللہ تعالیٰ عمر داتا گا و ہمی حالتا ہر روچ 200 رکعت نماز نفلی کو تو ہم یہ پہمی شما بگاش کہ آئی باقی ماہا ہر روچ 200 رکعت نفل کو تھا یا جائے من دیتا کہ میں نے نظر میں مطالعہ کم کرنے کو یہ زمانے دیا کہ ہارون الرشید پہمی یعنی میں ظالمی ہم کو ظلمی ہم کو یعنی میں خوف خدای ہم چھو تک عجیب ہیں من یہ جا دیتا کہ 200 رکعت نماز روچی صاحب سلطنت مشرق و مغرب جہان اسلام ہارون الرشید عباسیہ 200 رکعت نماز روچی ادا ہوتا ہاں یہ مرد تمہارا سلفی ہیں یا ہنفی ہیں یا فلاں مذہب ہیں یہ 6 رکعت نماز رمضان ماہ کا یا اللہ مسلمانانی قیام کی حدیث آیا تھا قیام اللیل یا کہ ہمشی ہیں ہمیں 20 رکعت تراویح کے مسلمانی کا نام اور کدی سی قیام اللیل کا دے گا یہ 6 رکعت ہی 6 رکعت ہم تبلیغات کا محلو کا چل 20 رکعت لوٹی بدگمان کا ببا اسی کو رمضان قدر زد شمی خیالا او جوانا شما برای یہ ہمیں برا پہمی پہمانی مردمانا کہ یہ چی حماقت ہے یہ چی بھی عقلی ہے آز ظالمہ کشانا پہ یہ دروگا وادار کتا کہ حدیث آیا تبی باشا رضی اللہ عنہ وشتا پیغمبر علیہ السلام 6 رکعت رمضان و غیر رمضان گیشتر نکو ازار پسر تو جو سکم بھی باشا ہے کہ کجا نماز بتے گا پیغمبر نماز چند قسم نماز تا یہ 8 رکعت واجہ تحجد بتے گا چی بتا بچا چن دروگا کجا مرد بتا مثلا پیرو حدیث صاحب کا حدیث سرا پیغمبر صاحب دروغ بندی نبی علیہ السلام فرمانتا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار ہر کسی قصدن منی با پشت من سرا دروغ ببندی آیی جہ جہنم تو کا واش برو تو جہ جہنم برابر بکا سحر نماز ہے سحر نماز ہے تہجد واجہ 8 رکعت ہوتا یعنی تہجد واجہ ہے 8 رکعت معمولا ہوتا گاہی 12 رکعت ہوتا تہجد اعلیٰ 12 ہیں حد اقلی 4 رکعت ہیں متوسطی ہمیں 8 و 6 رکعت ہیں آج جدا ہیں یہ قیام اللیل شی قیام رمضان حدیثاً کتاباً تھا ہر جن نوشتے ہیں محدثاً باب و قیام رمضان رمضان قیام او دا تحجد بیان کرنا نویستان کے صلاة التحجد صلاة التحجد جدا نویستان محدثان روگی وہنے بہرحال یہ ہم دفعہ آیا تھا میں نے ذہن آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ وہاں کے بتن سورہ مومن ہے شیعہ ذہن ابدار ان شاء اللہ ہر وہ فرصت رسی میں بیان کروں آگے سورہ نور مانتا سورہ نور مانتا سورہ نمل مانتا ماشنا پشک پانی پہ بیان حافظ تچانا بڑا ان شاء اللہ میں یہ رجل مومن ہے مومن ہے بیان اس سورہ مومن پہ میں مرد مومن ہے نام ہے حضرت موسیٰ صحابی ہیں علیہ السلام میں رندائی کروں کہ شیتو کا حضرت ابو بکر صدیق فضیلت موجود ہے چکی زبان پلا حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ میں نے فرصت بھی بھی میں تاریخ الخلفاء بیاروں گو ہمیں ہمیں حبران کتاب تاریخ مشی پلانیا کتاب دیما کو کتاب ہی آپ اس کو اپا دلان شرطر نہیں دی ہمیں برنا میں نے وہ یاد ہے بل کتاب بھی سمیں دل مطمئن در بھی کہ میں انچو چو ہوا چکی نگر گوں کتاباں کو شکوں یہ برنا ان شپی من پکت نشتو ادا من دوشی ہمیں ارادہ کو بل جنازہ پیشیا تو پتا من چما دیم در بوتے کہ من تبریکی بگشوں مبارک بادی بدیوں متکفان عزیزانی کہ 300 نفر برادر و خواہر مسجد اعتکاف ہاں میں شانات مبارک باد پیش کروں تبریک گوشوں اللہ تعالیٰ یہ توفیق شمار عطا فرمائیں تھا وہ تھی پاک نبی حبیب خدا علیہ السلام و السلام ہے سنت ہے یک صاحبی یک نقلی اے اللہ ما کجا آمالا آپ ایم کے تھی پاک نبی انجام داتا گا ما کدی آپ ایم اس کو تکنے بلہ ہمیں کہ موت ارادہ کتا نشتگی بوشی کہ اللہ ہم آپ ایم کتی حبیب علیہ السلام یہ دہین روچان آخر رمضان چھ بیستی اکما نشتہ مسجد شریف ہم آئے کہ ہم سنت ہے نمونے نامی ادا کریں گے نشتگی ما تی لوگا پتر تگی مردمی جرم زوری گناہی مزنی گناہی لوگا پتری روش من تی لوگا یہ تم یاروں من تی لوگ پتر لگا داتا تی لوگ من دا پرش لگا داتا من ببخش من معاف کن و آخری تظلم فریاد معافی لوٹ گئے یک راہی ہمشی ہیں مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ مثالان نویسی فرمانی کہ اللہ چا درست آئی مہربان تر کریم تر کہ کسی آئی لوگا یعنی مسجدہ برو 10 قیام کن 9 قیام کن کہ اللہ میں حدوں من گناہ بازورتا من میتا کہ مردمان گناہ بازورتا من یہ رستا و شہر مردمان گناہ بازورتا من چا درست طرف آئی حدوں تی یہ لوگ مسجد پتر سر آئی حدوں میں دنشتا کہ اللہ تا من گناہانا بازی نبخشے تاکہ یہ منی محل میتا کہ مردمان گناہان نبخشے اللہ من در نبون چدا ہاں یہ صداقت دل تو کبھی با این یہ تمردم یہ اللہ کریم بزرگوار ہے صلی اللہ معاف کا وہ حدیث شریف تھا کہ فرمانتی کسی رمضان قیامہ بکن از راہ ایمان و انتظار ثواب آئی گزشتہ گناہ معاف ہوا گناہ صغیرہ و کبیرہ ہم بشرط توبہ معاف ہوا صغیرہ ہن چھپے میں نیکی زر برکتہ معاف ہوا دیکھ حدیث یاد ہے کہ المعتکف و یعتکف الذنوب و یجری له من الحسنات عامل الحسنات کلا معتکف چھ گناہاں ہوتا دور داری کسی مسیطہ یا نندی آپ فضائی کی پیسر اوہ زندگی پتا لوگ ہے بازار ہے دکان ہے محل ہے اوہ دا گناہاں عادت اکتا مردوں گیشتے گناہ ہم دا بھی دروغ بندگی بھی دروغ گوشدار رہ بھی اگر وطنہ بندی دیگری گم کشکوں غیبت اگر نکن دیگرے گا گوشداری چو بھی آیام فرصت دن تو غیبت کنے من گوشداروں کو دی ہاں ان شو میں نبرم گوش مدار پا پات بھی آئے ترک جلسہ کہنے میں کو کہہ برگو ہاں نو غیبت کنو غیبت کا ماشر شرا یبر گوش دارے چوی ما آیا کوک دے گی نو تو غیبت کان کہ منا فرصت ہے من تی غیبت کو گوش دار غیبت کنا گو گوش دارا کی کی حساب ہے ہر کس اندر کی کی غیبت کو جو مردوں جا چودو برو یا بوشی بابا دفا بند کا حد کر رمضان بہانہ بکانا حدیث آیا تھا کسی شمار جیڑا کو رمضان مہا ہر کسی صاحب بہو او خاصم بہو او کما قال علیہ السلام یا کسی جیڑا کو رمضان مہا روزہ دارا ہم یہ عذرہ پیش کریں بابا انی صائمون من روزہ دار ہوں میں نے جنگ ہے جگڑا ہے جاک جنگ ہے میں نے حسنہ نہیں میں روزہ دار ہوں دستا چمہ بکاش اگر نا غیبت سکی مزنی عظیم گناہ ہے بہرحال اعتقاب تھا ہمیں فائدہ ہے نا مردم لوگ ویل کتا نو مردم وہ حیا بکا داد کا ڈرا مت نا ادھر مسجد تھا تم بانی میں کہاں ہن چیز شما ہم دا یہ مسجد تھا ہم دا نندی تکرہ شروع کا قر قر رہا جو شیطان شیطان گوشا مردم کا قر قر رہا سوجی دا نا یہ گوڑا شیطان ہے یہ ویل کھڑنا ہے مسجد تو کا شما ہم آدابا مسجد تھا رات کھنے چپی زرگ واغر یہ چادر چی بستا بستا چو بانوران ڈالو شما بانور ہیں ماشاءاللہ سالوں کی ہے بانوری نام شما تو رہی ہے سالوں کی چادر بستہ کے آدھگے بگن دانا دہن چی جہاں چادر بندک ضروری ہے نہیں یہ چادر بخاطر ہمشی کم کی مردوں یا اکتی پا دی تشکے کہاں سری در کہاں آدھگرہ نیمہ آدھا برا آیت بندگوں دیکھو اصلا یہ شی بندگی ہیچ نیاز ہیں یہ شی ہمیں کم کی سنتی نبی علیہ السلام برا ہوتی استراحتا اس نے یہ خیمہ ترکی خیمہ کسانی مسجد تا جنگ بو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حمودا اعتکاف فرمائیں بی باشا صدیقہ رضی اللہ عنہ حجرہ مبارک ہے یک پنجرہ حمودا نزدیکا ہمیں دا گاہ واجہ اوٹی سر مبارک واجہ مود مبارک ہیں بغیر حجہ واجہ نہ تراشتے ہیں حجہ نہ تراشتے ہیں گل مبارک واجہ دو ظلف عمبری نشرا کہ واللیل اذا یغشا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور گاہ کی لوٹے مودان بازی تمیز کنک شسشو کنک یہ حدیثہ ہم تاکید دیا تھا گورا واجہ گاہ وقتی حمدہ بی باشا توکہ ہمیں پنجرے آدمہ انتظام کتا واجہ میں پنجرے توکہ ہوتی سر مبارک ہموں کو بڑھتا وہ دا ظرفی بی باشا ایر کتا لگنہ دولین ظرفی واجہ سر مبارک ہموں دا ششتا تمیز کتا و شانہ جتا نو واجہ سر مبارک کتا مسجدہ کشتے دی یہ چوبی ہما یہ چادروں کا ہما سنت ہے ہم کلو کی یہ عنوان کی مردمی بندی پہ بینی یہ تا نو آدھ گئے کمکی شرم ہو بکا نا یہ میں نے رفی کیا دا نشتا نو یہ ہم دا دل گو سی کم بابا یہ پرست شما حمد کنے انو شما تا یہ مروچ اگر شروع کتا دوشی شروع کتا تا انشاءاللہ شما عیدہ پیسر ختم قرآن کتن کنے میں چیز نام گروں زود نفس میں چی بھی گل گری ریائی میں بھی فلان میں بھی ولی میں مردم ہنچین دیتا اشکتا ہمیں وقت میں ایر روچان پتا دراجی ہیں سبحان اللہ زمستانی روچان میں مردم دیتا کہ صحبہ تا اشرا قرآن ختمی وانتگیش مسجد دو ہمت ہی لوٹی یہ بھی رمضان شریف دیم پر رخصت بوا گئے روا گئے مردم تھی گاما عبادت تو کا تو استغفار تھا کوشش بکا نبی کریم علیہ السلام ہے آپ عمل شما و جمعہ عشقو پیسان عشقو کہ واجہ یہ دہین روچ داخل ہوتا ہوں واجہ ہوتی کمر حمد بس واجہ کمر حمد کے بس چیک ہو سبحان اللہ اور نبی ایک عبارہ حدیث آیا تھا کہ رمضان اور نبی علیہ السلام ہمیشہ واجہ در خیرات ملکان واجہ بارے رسین دن کو نکو پہ خیر عبادات خیر چیزا رمضان ماہ واجہ مثل ریح المرسلہ امام بخاری حدیث یارتا گواتی تند بادی کچھتور تند کشیتی یا لحظی چا کجا بکجا رسی واجہ خیر رمضان توکا چما تند باد اہم تندر تیز تردہ ای عموم رمضان پتا کہ دہا داخل ود احادیث کشی کان یشد میزرہو و اے قضا اہلہو او کما قال واجہ دہے رمضان ہوتی کمر بس برا عبادتا سبحان اللہ یہ کمر بندہ کنایہ از چنوئی عبادتی اور کسی کی دیکھ وقتا چا اول رمضان پیش رمضان مثل گواتا تند بادا یہ خیر ہنچہ گواتا خیر یہ تشبیح علماء نے سکتا پچھے واجہ خیر کسرت بگواتا تشبیح دیکھ دیتا گوات ہما خیر کہ انسان بی ہر چیزا زندگ بتن کا بی حتی آپا ہم تا دہر اچھ ممکن زندگ بھی آپ خیلی حیاتی ہیں وہ رابط چا آپا ہم مہم تر حیاتی تر چیئے اکسیجن ہے بعد فرض کرنے کہ ہنو اگر گوات نہ کشی بلا گوات ہے دنیا تو کا مشمع تنفس کرنے نا اگر اللہ تعالیٰ چھے دنیا ہے ہما اکسیجن مقدار ہم ضرورت تنفس ہے گا ہوا قط بگا باقی مشمع موت ہما یکی لحظے تا یہ ایک سکنڈ ریکال مکبیان پاکستانی ماتل لگا یعنی ہن چکا گوات آئی خیر نافع عام برا ہر چیزا تمام حیوانات زندگی ہمیں تنفس سریں گوات سریں تمام یہ درہ چیا گوات ملگی دنزا پور بھی چند رجتو کا کرما پور بھی یہ میویانی روشت درختانی روشت ہر چیز یہ مخلوقات پر گوات ہیں یعنی حضرت خیر ہمیشہ نفع عامی داشت برا ہر چیزا ہر مخلوق پدا حضرت ادھا یہ حدیث وقت دہین شپان کے داخل ہوتا ہوں واجہ لانک بس برا بندگی ہے سبحان اللہ چی بورا چطور ہو اللہ حفظان کہ حضرت چطور ہو نمازہ کہ حضرت قرآن وان واجه سینه توار چو منجل جوش جا آپ جوشا منجل چطور بو انچو واجه نا حضرت عبداللہ بن شحیر بصری رضی اللہ عنہ سی واجه سینه مبارک توار چو منجل جوشا آپ جوش بیما عشق نگو کسی اللہ خوف حضرتا خوف خشیتا کہ حضرت تحمل فرمائیں تحمل ایک اللہ نبی عطا فرمائیں تگر سبحان اللہ فدا حضرت عوضی گریبا کہ زبط فرمائیں یعنی کنٹرول کرتا بعد ہمیں کنٹرول کرنے کا سینے مبارک توار چو منجلی گوشے ہے توار چستو و یک رکت نمازی تا اللہ اکبر یک رکت نمازی تا ہفت جز پیغمبر علیہ السلام آئی تعریف ای پہمی حتا برا وہ تے اہل آیالی بیدار کو پادائی شپا موارسی یہ حمد کرنے کے وقت ہیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق شمارا و تمام اہل عبادتا یہ نمازانی تراویحانی رچگانی اعتکافانی عطا فرماتا و بقول فارسیان استفادہ بہینہ یا بکنے و ہر چی توانے شمیتی توانا خرج کنے کہ ہر وقت فرصت کی برسی شاعر فرمانی مغتنم شمار مردم نظام کے باندھا یہ فرصت مرجو رستہ باندھا چیوی چی نبی اللہ تعالیٰ قبول کا و یہ حدیث آ فرمانی متکف چو گناہ و تا دور داری پدا نیکیانی و حسنات اجر دنیا دیگر مردم کنا برائی جاری ہیں کہ یعنی مناشین کے چاہ مردم چونگو دروی چلو گا معصیتانی جہاں شہر و بازاراں یہ چند روچ نیت کا ہمزہ مسجدہ محفوظ ہیں چہ خطرات محفوظ ہیں چہ تصادفات جادیانی محفوظ ہیں خیر مرگ جلو آو ہیچ کا حجہ نگبت نکم ولی اسباب مرگ خیلی ہا آیا برای یک اموریا مقرر ہا مثلا ہنچین تقدیر معلق ہا یہ مردم اگر مروچی سوار موتور بویشی تپٹور بھی پادی پروشی یا تصادف کا بل اگر سوار نہ وہ محفوظ ہے ہنچے معلقین تقدیر ہم ہر چی بھی تقدیر ہے بل ہنچے تقدیر معلقین ہم یہ مردوں خیابان در مکبی یہ سفرہ مرو چکے نہ مرو اسی محفوظ ہے اسی عمر کے اشتر کا از یہ جہتا چھ بعضی آفاتا بازارانی شہر ملکانی مردم ہم محفوظ ہیں چھ گناہ ہم محفوظی ہے مغرستا و پدا ملک مردم ہر چی نیے کی عمل کنا مثلا یہ جنازہ یہ میں امساہ یہ جوان یہ دوشی دوانا کی بو ہم چو زیگین زہرا کشی رفتا حماما جام بشو دی نباس مت کا نماز اب یہ جمعہ ہے کسی توجہ نہ کتا رمضان شریف تب زن خدا سکتے کتا بندے خدا جوان ہمیں نزدیک بارے ہیں نزدیک 40 سال بارے ہیں زیر 40 سال تاہر انداغ متوجہ بھی تگا تمام ہوتا بیچارہ نو ای ام صاحب ہم ام مسجد نزدیک 13-14 نفر میں ام محلہ متکفہ نشتگان الحمدللہ جوان در جوان سے نفر کا معاش ہے تے در نو جوان مغرب میں چار تگا تقریبا من اندازہ بار 15 سال زیر 15 سال زنا 17 18 سالا 20 سالا ان قد قالم من دل چہرہ دیتا ان چ جوان ہاں نوجوان چویشا اللہ تعالیٰ درست سید توفیق بدن قبول بفرمانی شن دل کشتا میں ہم ساگے جنازے آبی آئین نہیں ہاتھا گا شمی ہم بلکہ دل کشتے شما تا او در افتیاتنکو آسا پر دیے میں گا کہ اتقاف خاطرہ بلے یجری لہو من الحسنات کا عامل الحسنات کل لہا مردم بازار ہے دل کارہائی کے بغیر اتقافہ کتکنان جائے روان برا انسانی کمکا برا مثلا مدرسے دینی کمکا غریبی کمکا مریضی کمکا اصوابان زورا نو یہ مردوں کی اعتکاف نشتا نماز جنازہ یہ رہا نماز دفن ما یہ تیرا شان رابط نہ کنا بہن عذر سبا شان ہمیں نشتا ہیں جا اجر رسی اب ملک تو کا یہ مددا ہر دگری دگ ہر نیک ایک بیرون کتن کا شما کتن کنے شما ثواب ہمدا نہیں اس کی جریان تو کے مفتی دے گا شان اللہ تے بندہ سگ دوست اللہ تعالی جل شان عمر شما درست ہوتی محبوبان شما رتا زمین تا داخل بگا و قبول بفرمانی و ما تو گوهران شما را درست نه مسجد آداب مار شما را رعایت توفیق بدن ادا برای شما عبادتی هدی تا خبرہ قصے یا دنیای خبرہ لوگاں شمار درست فراوانی جاگا ہوتا اما شما ہوتا یہ حتی کہ بے اللہ لوگا رسین تھا کہ چھ گناہاں گناہ کم تر ببان چھ گناہ دور تر ببی ادھا سابقنی بے ذکر اللہ مشغول ببی شما روچی سابقنی مثلا یہ وقتی ہزار بار واضح پنج ہزار بار بزرگان فرماتا لا الہ الا اللہ بانی چھ نزانی چھ اندازیں سودائی سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم بانی شما چھ اندازیں چھ مزن چیزی یہ تسبیح لہتی ہے مقدمات دین ادرو گار کنا گرچہ جز دین ہے بل تجربہ کو تمام وعدہ کہ تا تسبیح ہوں دستان ہے پراموش ہوں چیزی کریا تسبیح کے دست کروں کہ لگے وہ چھا چند بر لا الہ الا اللہ بانو سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ عظیم بانو اسی ثابت ہے یہ تاگی کے ندرو کو بند ہم شنگل آتی ہوتا ہمی غیر مقالدان ہیچی نہشان کہتا چھ بلا ہاں خدا مارا آن ہدایت کا اس تسبیح ثبوت ہے مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ شیئی ثبوتا یہ حدیث بیان کتا کہ روچی یک بی بی چاہ حضرت جنینا امہات المومنین لاتی گڑا گیر کتا گا خستے خورما ذکر کنا گا تسبیح وانا گا حسابی کتا یری کتا حسابی کتا تبزیح پر کمائی تک نظم و نظام نیستا اور تسبیح یر کتا چی یر کتا خورما خستا تسبیح وان تو حساب کتا واجہ چلو اگر درکا آئی مشغول ہم ہوتا واجہ پلا یا چار انگا ہم نشتہ ذکر کرنے گی واجہ فرمائیں کہ واجہ دیکھ حساب کرنے گی واجہ فرمائیں ایک تسبیح میں درد بشوں ایک ذکری کہ تو اشیاء یا رندی بانے تی پاکی حساب کرتا گینا اندازہ انگا گیشت رہے سبحان اللہ و حمده عدد خلقی و رضا نفسی و دن تارشی و دن کلماتی ہے چمی الفاظ مبارکہ چن کلمات ہیں بعض جامعی ہستے مہراج ثابت ہیں شیئے مزان تانوی فرمائے ہمیں ہستیانی حساب کرنا یہ تبزیح حساب کرنا گئے نا سنگ حساب کا مردم شہر تسبیح حساب کا شہر یا ہمیں خورمہ ہستہ ذکر بکنے پرستی تلاوت قرآن بکنے کسانی قرآن مجید وانتا تلاوت کنا ہر چی ختم خدا توفیق دا دعا کنا وہ کسی قرآن پاک نوانتا یہ مدتا کوشش کرنا ادھگا ملاحا عالم حشم درمان چنا قرآن پاک وانگی کوشش کرنی ہمیں یکی دہین روجہ شما آگے یک رکوی قرآن یاد بگیری مزنی سعادت ہے یہ طالب علمی سواب تا مدنی سوابی کوشش کرنی بھی شما شریک بھی تکو اللہ تعالی توفیق بدا وصل اللہ علیہ سیدنا محمد و آلی و اصحابی اجمعین یکی از بنام گروہ از جوانان متکیف اللہ پاک جزا خیر دا یاد داشت نمی سکتا کہ زہر نمازا تو محمد مسجد جامعہ بیا کم کی حبر کا میں لوٹے ہم پیسرا شپا کی پکر منا یا کدا ما مولی عبدالقادر صاحب ملک رئیسی اگر حمد ہیں مسجد ہمساگی ہیں مدرسے مدرسی ہیں یا اگر ای واجہ محبتی کا مفتی صاحب حمد نشتہ یہ واجہ ہیں یکی تقاضا کرنا یا آخر اگر کس نہیں ہوگا ہمیں حافظ عبدالحمید کے امام ہیں مسجد ہے وہ ہمیشہ یہ تبلیغی نصاب ہے ایک قسمتی وانا شاہ میں ہمیں تبلیغی نصاب وانا گو ہنو کہ میں رہتوں بزانا کہ یہ مہمی کتابی ہوردو کی کتابی نہیں میں ارادہ کتا کہ باندات کتا مروچہ میں ان چکے بیان کو ہمیں متقفانی میں تبریق گوشتا مجھے باندہ کتا پزال قرآن بیان کرنا فضل قرآن مردوں چھو قرآن وانا کا تلاوتا آگاہ بچن سوابا سوبا فضل نماز بیان کرنو قبل از فجر نماز ایک روب ساعتی زورے کا بعد از زورا ادھا ہم من تقاضا ہمشین کے آوا جہانی وجود استفادہ بھی اگر بیانی کنا یا حد اقل ہمیں فضائل اعمال کتاباں یکیہ کے مناسبیں گو رمضان شریفہ اعتقاف فضائل برکاتہ ملی آگاہ بہاں عزیزانے کہ یہ توفیق اللہ دا تکا مسجدہ پناہندہ گو تکا اللہ دربارہ یا گنا واجہاں فرصت نے وہ امام پنج وقت مسجد میں حافظ مولوی ہیں مولی عبدالحمید واجہاں شاگرد ہیں حافظ عبدالحمید کہ شپاں تراویہ آ مسجدہ رو مسجد محمدیہ رو زہرہ حمد ہیں وہ پدا تبلیغی جماعت بھی چرغان ترسی چی ملا مولیان ہمیشہ آوانا زہران ران شعران بل بلندگو نجورا ادا مسجد بلندگو من اعلان کرنو کہ پھئی زہر وانگا ادا ہمی بلندگو روشن کرنی ہر کا یہ واجہان چیزی بیان کو حدیثی یا کتابی وانتش تا یہ ایام رمضان شریف ہے کی متکفین ادا بلندگو حتم روشن بھی نماز ران ورا واجہان یا از همه فضال اعمال آوانا یا هرچی بیان کنم بلی بلند گوسرا کشی توار درا هم برو هم ساگی بش کنن و همه در مسجد و که هم آدم جنی آدم آیدا مردینا درستان که باز نزیگی هم بش کنن اللہ تعالی افاده و استفاده توفیق بدن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مردمون دو که حق کرما وارین مثلا اصلا این صندلی پیسر دیر که همین دیگه نیچه آ گڑو مڑوان برے اپانی یہ صندلی ہم تے پیار یار کا ہاں یار کا اشیا اشیا ہم آمدے کن چیز ما ایا نہ یار بچو نماز ہے کہ یہ بیان کے تنظیم شمع بہم ہوا شہر ہے اور اشیا ہم دیر کن جواب ہے مس تو اس جوان چن چ دل شاہ ہوں بتا چی ودا مردوں جنگ روانہ منو شو بلی مردوں ہر چیز کی گشت ہو رتا ہے بہتر ہے ثواب گشت رہی مردوں گندے شان دیر کن آ رہا ہے چل کا شام نہ تو چی سوچو تم بلی